Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Капыльшчыну ў вёску Ржаўка. Ніколі не ведаеш, дзе цябе ў Беларусі чакае адкрыццё, цікавы чалавек ці нейкая неверагодная гісторыя. У вёску Ржаўка, што на Капыльшчыне, я трапіў дзякуючы Фейсбуку. Невядомая жанчына напісала мне, каб я абавязкова з'ездзіў у тую Ржаўку, бо там я знайду неверагоднага чалавека. Ні імя таго загадкавага генія, ні чым ён займаецца, цудоўная фейсбучная незнаёмка не паведаміла. Падказала толькі, што неверагодны чалавек жыве ў жоўтым доме, ад чаго мая цікавасць, вядома, толькі разыгралася. Я загугліў тую Ржаўку, нічога асаблівага не знайшоў, толькі на вікімапіі каля той Ржаўкі быў пазначаны комплекс гарадзішчаў ранняга жалезнага веку, але ж наўрад ці той загадкавы чалавек ёсць продкам тых першапасяленцаў. Карацей, я выправіўся ў Ржаўку. Вёска стаіць на высокім беразе даўно абмялелай, дзякуючы меліяратарам, рэчкі Выні. На даляглядзе ўзвышаецца парослая лесам гара, старажытнае гарадзішча. На падворку самага жоўтага дому ускопваў гарод салідны, ужо немалады мужчына. Калі я чую літаратурную беларускую мову, не трасянку, а менавіта пісьменную мову, я разумею, што прыехаў па адрасе. Мужчына адразу падзяліўся, чым знакамітая Ржаўка і рэчка Выня. Выня, рэчка. Вось, а это уже ў 67-м годзе правялі меліярацыю. А так рэчка, о, яна, відаць, як ішла старая рэчышча. Так, так, да лесу, да лесу. Там трохі прамей ўжо ішло. Тут некалі журавіны сабіралі, хадзілі. Лес, это ўсё было заросшы лесам. Ад над канца от рэчкі. Там была рыбалозіна, купаліся, рыбы всякай хватала. А яшчэ ў ваколіцах Ржаўкі мой суразмоўца знаходзіў зубы маманта. Я прыгледзіў у Копыльскім краязнаўчым музеі. Зуб маманта ляжыць. Я точна гэтакую штуку. Быў раней паляваннем займаўся. І вось тут за гарою, тут балота было, цяпер усё паасушалі. На гэтым балоціне ў пасеках нашоў такую штуку. Гляжу, думаю, а я тады не бачыў гэта зуба маманта. Думаю, некі на зуб похожа. Я яго закінуў за плечы, прыношу дадому, ды на бацьку на свайго пакойна гару. Папа, глянік, у вас зубы нашоў. А ён гаворыць, а сыночак, ты заўсёды з мазгамі не ў парадку было. Які гэты зуб? Тут нешта трэба рабіць, а ты мне тут выкінуў гэта майго зуба. А цяпер ужо стаў стары, прыехаў у краязнаўчы музей. Дык ляжыць жа гэты зуб, маман. Не мой, але прывезлі неведама адкуды. Я гавару, у нас за гарою гэта дабра хватае, там павезіце, пахадзіце да гэтых зубоў. Маманты павыкідвалі, малочыня, наверна, скідвалі там гэта зубы. Барыс Барысавіч Чачкоўскі, які ўсё жыццё адпрацаваў майстрам на мазе, вярнуўся ў родную вёску. Я спярша быў падумаў, што натрапіў на краязнаўцу аматара, але чым далей, тым больш захапляўся сваім суразмоўцам. Тое, што на тэрыторыі Беларусі была вайна, ведаюць усе. Але для спадара Барыса гэтае слова «вайна» раскладаецца на многія дэталі. Ён дакладна ведае, якая частка наступала і ў раёне якой вёскі, дзе быў узарваны які мост, дзе былі якія лазарэты, якія былі страты з боку чырвонай арміі. Можа быць, лепшага знаўцы аперацыі «Багратыён» на Капыльшчыне і няма. Спадар Барыс даследуе паваенныя пахаванні. А тут пра на могілках пахаваны, помню па расказу бабулі Залюлі, пахаваны майор Яршоў, начальнік связі 30-й кавалерыйскай дывізіі. Гэты чалавек, я па дакументах разабраў, ён быў кадравы ваенны ў 41-м годзе. Сям'я была ў Слуцку, ён са Слуцка пайшоў на вайну. І вось гэта 4 годы ваяваў, 30 числа найшоў сваю сям'ю у Слуцку, а першая числа яго тут забіла пры авіяналёце на могілка. Вось. Праз дзень. Праз дзень. Угу. І жонка сюды прыязджала, яго выкапалі з магілы, дзе быў ён пахаваны з усімі ваеннымі. Хацела забраць яго для пахавання ў Слуцк завесці. Але ўжо, як бабуля гаварыла, ну, разлажыўся, гаварыць, там чэрві па ім хадзілі, па гэтым чалавеку. Таму ён пахаваны аддзельна на могілках. І на помнік стаіць, на яго пахавалі ў труну, нас з сабою прывезла, палажылі, і на паверх яго палажылі цывільнае адзенне. Прасіў, сам пачаў шукаць, у Слуцку не нашоў радні яго, прамой там Яршовы. Можа, памяняла жанчыну фамілію, замуж выйшла ці з'ехала куды. Ну, відаць было, што яна па фамілі, яна відаць, што мясцовая была, ён недзе тут жаніўся. Гэта ж можна найці, гэта ж паўсляваенныя гады з архіву, што там чалавек жыў, хто быў прапісаны, ці хто, гэта можна найці, не захацелі рабіць запыт. Вы бы хацелі знайсці радню. Каб яны прыехалі ды паглядзелі, можа каму і цікава было паглядзець там, дзе дзеці, прадзед пахаваны, можа дзеці засталіся, не засталіся, я ж не ведаю, хацеў знайці лёсу чалавека. Прайшоў усю вайну, сустрэўся з сям'ёй, через дзень быў тут забіты і пахаваны тут на могілках. Яршом. Брацкія магілы пасля вайны былі ў палях, блізу вёсак, уздоўж дарог. У 1946 годзе усе гэтыя брацкія магілы былі перанесеныя у райцэнтры, у вялікія мястэчкі, на вясковыя могілкі. І да гэтае пары невядома, дзе дакладна, хто з палеглых ляжыць. Барыс Чачкоўскі не просты краязнаўца. Ён, дзякуючы адкрытым архівам, даследуе тыя пахаванні. Для того, чтобы увезти у пашпорт вот этих вот людей, вот то, вот тут, вот, бачите, мне тут исправлено, исправлено, исправлено. Значит, что? Значит, такое, что в этом списке, по этому списку я двоих знайшов, какие не были указаны. Неправильно указаны фамилии, прозвища указаны. Вот это треба поправлять, написано. Калі нават не выносіць это на памятнік, то трэба, каб это было зроблена ў пашпарце. А тут жа, вось гэта вот адшот госпіталя пагібшых, которые былі пахаронены. Цяпер гэта трэба выканкаму, узяць этих вось людзей, паправіць, напісаць, што ён быў не хвостуноў, а хвастуноў, ці, дапустим, навакшонаў, а ён там значыўся навакшанаў. А па адной жа літары ніхто ж не нойдзе з радні. Тыя людзі, якія ашукуюць свайго дзеда там ці прадзеда, скова прыязджалі. Ніхто не нойдзе. Трэба зрабіць парадак у пашпартах воінскіх пахаванняў. Пра тое, каб тыя фамілії ўжо выносіць, у нас бюджэт не хватае грошай ні на што, выносіць на помнікі. Гэта вялікую работу трэба зрабіць. Ён адзін працуе як цэлы пошукавы атрад, выпраўляе прозвішчы, спраўджвае пахаванні, без лішняга шуму робіць вялікую справу. Ужо дзясяткі людзей, дзякуючы яму, могуць даведацца, дзе дакладна ляжаць косткі іхніх дзядоў. Асноўныя архівы, дзе ўсё гэта ўсё? Гэта ўсё з інтэрнэта бяруць. З інтэрнэта чалавек паабяцаў мне, можа, скора падвязе, не знаю, па якой дывізіі, рукапісная кніга па салдацкае пахаванне, па-моему, 96-я дывізія. Там уже друкі, дзе каго хавалі, пісана. Як яму эта кніга дасталася, я не знаю. Ну, не ведаю. Можа, мне прывезе, абіцаў без кожы, што прывезе. Так сабіраю ўсё. Вы вяртаеце імёны? Ведаеце, хочацца... Я не люблю ніякіх ні публікаванняў, нічого. Я хачу, каб гэтых людзей вернуць. Ось... У кнігу памяць, на шыльду, на магілі. Хаця б у пашпарты воінскіх захаванняў, каб гэта вернуць. Каб яны былі, ну, як сказаць, як можа чалавек прапасці з гэтага свету, не застаецца нават фамілія яго. Колькі вам ўжо ўдалося вернуць з небыцця? Пакуль што ў мяне, па Цімкавічах, я не знаю, там, мусіць, 30 чалавек трэба, яны ўнеслі пашпарт, на помніку няма. У бабоўні, можа, чалавек з 10, па сем'і жыву, ну, іх самі былі напрацоўкі, па сем'і жыву. А так, вельмі многа, вы знаю, ведаеце, знаходзяцца, па Слуцкаму району, па Нясвіжскаму району, па ўсіх гэтых раёнах напрамак адзін быў, войскі адны і тыя ж самыя. Да 80 чалавек даходзіць, што трэба. Па Нясвіжу ў мяне тут тоже многа людзей трэба дабаўляць. Я не ведаю, будуць яны што рабіць, не будуць. Ягонага дзеда мог, але не паспеў забіць савецкі партызан. А ягоная бабуля, якая пякла хлеб для партызанскага атрада, магла быць забітая паліцаямі. І пры гэтым Барыс ніколі не скажа ніводнага кепскага слова на адрас савецкіх партызан. У гэтым войску мая бабуля Алена, якая спацеяк, яна ўсё жыццё шкадавала, што пайшла да камандзіра партызанская ў пацейках, калі ўжо была партызанская зона, стаяў атрад, а яна ў пута, як і многія, пякла хлеб для партызан. Гэта ж былі самыя галоўныя людзі. Немцы палілі хаты за тое, што ідуць двухпалыя перчаткі вязаныя, пальчаткі. Спалілі суседзяў Стэльмахаўку. А яна пякла хлеб, прывозілі муку, а ў хату зайшоў там паліцай, глянуў, што ў цябе там ляжыць хлеба немерана, на што ты хлеб напякла, каму ты напякла. І вось, як стала партызанская зона, да старэйшай цёткі прыходзіў улюбляцца партызан. І ўбачыў боты, і хацеў забраць. А дзед это я такі тоўсты, а дзед у мяне быў 1,88 м, і мужык здаравенны. І ён гэтымі ботамі па галаве партызану надаваў, выкінуў з хаты. А ён сказаў, я цябе прыйду ночью, ўсё роўна заб'ю. І дзед ляжаў дзве ночы ў картошцы, хаваўся. А бабуля з камандзірам была знаёмая. Ну як знаёмая, ніхто ж не ведаў пра гэта знаёмства. Яна пайшла ў пута і сказала камандзіру, што прыходзіў твой партызан, ты хацеў дзеда, хочам дзеда майго забіць. Яны прывялі гэта партызана на двор. Попыталі, гэты. А яна гаворыць, забіў бы ён дзеда ці не забіў, а яго вось да каля стопкі паставілі і застрэлілі адразу. За марадзёрства. За грабеж. І калі адкрываеш партызанскія дакументы, ось пошук пачынаеш, адкрываеш партызанскія дакументы, то на расстрэльных попадаеш. Сон на пасту расстрэл, марадзёрства расстрэл, невыкананне прыказу расстрэл. По-моему, у Лапухах пайшла жанчына, адпрасіла з атраду і расказала, якім добра ў атрадзе. За тое, што распастраняла шведскі партызан, расстралялі ў атрадзе, вярнулася. Дысцыпліна была жорсткая і ў партызан. Это былі партызаны, былі абыкновенныя бандзіты, бандзізм быў. Пакуль я гаварыў з Барысам, ягоная жонка ўжо пачала нервавацца, бо праца на гародзе стала. На развітанне Барыс Барысавіч парадаваў мяне страшнай гісторыяй са свайго дзяцінства пра тое, адкуль бяруцца прывіды. Я вам раскажу, калі б я збег з гэтага месца, я падумаў, што там быў прывід, там ляжаў мерцвяк з зямлі, і гэта было прывід такі ў мяне быў. Адправіла мяне бабуля сюды вот пад возера, гэта возера называецца, таму што плаціна стаяла за кладбішча, шнід курваць. Свінням, снітка, сныць на рускім языке траву. А я думаю, я нарву крапівы. Крапіва такая вялікая. Я так, цішына, кладбішча за спіною, можа, гадоў 11. Я так нагібаюш крапіву рваць, падымаю голову і віжу, што от такі от масёлы з крапівы костка абгрыжана падымаецца ўверх да плота. У мяне сэрца становілася, стаю і так. І ціхонька, не звуку, нічога, раз і обратно ў траву легла. Ну, крапіва, ну, дзе-то такая крапіва, тут костка падымаецца з травы. Ну, аж бачу, што там нікога немає, костка вылазіць. Я стаю, ўсё одно толькі лосіцца. Я толькі і зноў костка падымаецца з травы. Всё, а там костка, як моя рука. І што ты было? Я знімів, а потом, як я пабег, я падумав, што ты мертвяк, до сих пор бы сказав бы, што мертвые з землі вылазілі. Абгрыжаная конская нага на сухожилле, і получаюцца дзве костки. Адзін канец коскі, мой любімы сабака Байкал, які з дому збег, ляжыць у траве, грыще і круціць. І гэта костка на сухажылі падымаецца з травы, і Вось вам гэта ўсе страшныя месцы яшчэ на свеце. Каб я збег, там сказаў бы, там такое страшнае, што ўсё жыццё сабака костку гарыць скруціў зубак. Так што спужацца можна, не ведаю, чаго гаварыць. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. svaboda.org.